Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 16 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Mike and the Mechanics na Dzień Dobry w Budziku. Czwartek, 16 marca, przed nami 75. dzień tego roku. Słońce, no już nie za godzinę, za niecałą, przed 6:00 obudzi się i miejmy nadzieję na te pierwsze promienie słoneczne, a jest nadzieja na większe przejaśnienia. Wczoraj troszkę powątpiewałem, a tu pan synoptyk ciach, jak nie pogonił chmury, jak nie przegonił silnym wiatrem, no i rzeczywiście w wielu miejscach było słonecznie. Oby tak też dziś, do 17:41 wówczas zajdzie słońce, a dzień potrwa 11 godzin i 52 minuty. Do wiosny, do przesilenia urodzenia coraz bliżej. Imieniny Izabeli, Oktawii, Hilarego i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. A w kalendarzu właściwie też upominek muzyczny od mistrza młynarskiego pojawia się Hela. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście prócz polityki jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co ślicy bożkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jest jeszcze śledź, śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. I jest jeszcze radio i są wspaniałe piosenki. Nie do końca odszedł i z tego się cieszmy. To od pana Jacka z Krakowa. Pięknie dziękuję także za poranną, wzruszającą korespondencję i wspomnienie mistrza młynarskiego. 8,5 minuty po godzinie 5, pora na prognozę pogody. A dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale także i przelotne opady deszczu, do tego w górach śniegu. W pozostałych regionach niby pochmurno, niby deszczowo, głównie na wybrzeżu i Pomorzu, ale też możliwe przejaśnienia. Spoglądamy na mapy pogody. Najwięcej przejaśnień na południu i na południowym zachodzie. A wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, ale uważajmy, bo w wielu miejscach także z samego rana silny, porywisty, na wschodzie do 60, a w górach do 90 km na godzinę. Temperatura tak jak wczoraj od 6 stopni na wschodzie, 7-8 w centralnej części kraju, najwyższa na krańcach zachodnich do stopni plus 11. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp. Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie, nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się i już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie, nowy dzień, wszystko może zmienić się. Więc już się nie martw, nie będzie źle. pędzi dookoła świat, musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Jedenaście minut po godzinie piątej wspominamy zmarłego wczoraj mistrza Wojciecha Młynarskiego. Wielokrotnie dziś na trójkowej antenie w jego wykonaniu słowo śpiewane, ale także słowo mówione z archiwów Polskiego Radia. Jedna sprawa to jest taka, żeby to wszystko w praktyce wychodziło. Oczywiście mówię o tej takiej piosence najbardziej atrakcyjnej, estradowej, kabaretowej, która musi być pisana z wyczuciem estrady, czasu, w jakim ona jest wykonywana. No i tej puenty, żeby to ostatnie słowo to był ten moment, który wyzwala śmiech i wyzwala oklaski, prawda? Ale jeszcze są inne możliwości. Są na przykład takie, że można popatrzeć, jak w epokach to wszystko wyglądało, żeby zobaczyć, na czym polegała piosenka kupletowa, powiedzmy sobie taka w wydaniu berangerowskim, jak to potem się rozwijało, jak Boy pisywał kuplety w Zielonym Baloniku. To wszystko jest, to nie są żadne ramoty. To są wszystko rzeczy, które przy zmianie stylu, słownictwa, prawda, i tak dalej, pewną strukturę zachowują. I te struktury się nie zmieniły. Te struktury się nie zmieniły i trzeba je znać. Po prostu uważam, że przy bardzo wielkiej inflacji słowa i tak dalej, to właśnie taka celność sformułowań w piosence, w ogóle ich jakaś lapidarność, przywrócenie polszczyźnie tych wspaniałych jej znaczeń, różnych takich możliwości, to jest ciągle bardzo atrakcyjne zadanie i ciągle uważam, że przed tak formą nawet tradycyjną, skodyfikowaną jak piosenka, to zadanie stoi. I można wszystko powiedzieć, co się chce i wzruszyć i zabawić i tak dalej. To jest wspaniała forma. Postarajcie się zrozumieć, co tu powiem. Choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie tak z pozoru zwykły człowiek. A mam ciągłe, sam ze sobą, komplikacje. Nie wytrzymuję, co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam, miążysz. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam. Nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy, śmieszy. Śmieszy wciąż. Jeszcze mnie w dodatku warga pękła. Raz panienka niezepsuta i przyjemna, o cokolwiek wybujałej wyobraźni, wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźni. O matko, nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norka. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały rok. Dnia pewnego, najzwyczajniej całkiem w świecie, ktoś, z kim zawsze się liczyłem oraz liczę, proponował mi w zacisznym gabinecie przyczółkowe stanowisko kierownicze. Ja kierownicze. Oj. Nie wytrzymałem. Jak można mnie tak śmieszyć? Nie wytrzymałem. No, aż mnie zgięło w pół. Śmiechem parskałem. Rozmówca mój się speszył. Nic nie rozumiał. lecz o co chodzi, prawdopodobnie czuł. Kiedy z tych nerwowych się otrząsam stanów, obserwuję bardzo pilnie całą salę i dostrzegam zawsze kilka pań i panów, co by nawet może bardzo chcieli, ale... Wciąż wytrzymują, wciąż tłumią w oczach błyski. Przykładu ze mnie nigdy nie myślą brać, bo wciąż trenują nieomal od kołyski. Ciągle trenują jak ci, ci, ci. Trzeba się śmiać. Zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem. Przepraszam. Mnóstwo ciepłych słów od Państwa. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy i takich wzruszających wyznań oraz różnych informacji, skojarzeń dotyczących nagrań, także tych Państwa ulubionych. Myślę, że wiele z tych fantastycznych, również Państwa ulubionych, pojawi się na trójkowej antenie. No i wspomnienia Wojciecha Młynarskiego, głos mistrza. Z tą niezwykłą, myślę, lekkością pisania, sam nie nazywał się poetą, raczej tekściarzem, to po pierwsze, a po drugie także, myślę, nie tylko wspaniały dar pisania, ale także, co chyba mnie jeszcze bardziej ujmuje, sposób interpretacji tego właśnie tekstu. To również przewija się u Państwa w listach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zagryzam warg miążysz. Tak właśnie. Jeszcze pan Krzysztof z Wrocławia nawiązuje, przepraszam, ale przeoczyłem ten tekst i korespondencję do naszego budzikowego alfabetu i wspólnika. Przypomnę, to tak po 4:30 prezentujemy trzy różne nagrania. Dziś bez żadnej wątpliwości Wojciech Młynarski, pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie plus 3 za oknem teraz wraca do tego właśnie cyklu, że trzy piosenki dziś połączyły także konie szachowy i dwa konie, także koń komwboja. Bardzo pięknie dziękuję. Tak zatem nie tylko za sprawą konia, ale i skoczka właśnie przeskoczyliśmy z dzisiejszego, nazwijmy to, alfabetu do prasy. No a w prasie oczywiście w związku z cyklem wydawniczym są publikacje na temat Wojciecha Młynarskiego i wspomnienia, ale tak być może kolegom z prasy podpowiem, może nie odkryję Ameryki, ale pewnie w weekend więcej dodatków weekendowych i więcej na temat tego niezwykłego artysty. Jak to niedawno zresztą i pan Wojtek z panem, gość pana Wojtka, określili i użalali się nad jakością dziennikarstwa, bo przeczytali w jednej z kolorowych gazet na temat wówczas choroby mistrza. Określono go jako kompozytora. No, zostawmy. Zaglądając dziś do prasy, zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że w centrach dużych miast miejsca parkingowe mogą podrożeć nawet trzykrotnie, do 9 zł za godzinę. Puls Biznesu o propozycji zmiany ustawy o drogach publicznych autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Minister Morawiecki chce podwyższyć limit opłat za parkowanie w centrach miast. Obecnie to 3 zł za pierwszą godzinę postoju. Pojawi się nowa kategoria płatnego parkowania samochodów. Strefy parkowania na obszarach zabudowy śródmiejskiej. Będzie ona osobno uregulowana w ustawie. Tak czy inaczej mają wzrosnąć opłaty za parkowanie aut i na ten temat dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że skarbówka nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatników, choć ma taki obowiązek. Przepis, który nakazywał urzędnikom takie postępowanie, nie działa. Fiskus nie zastosował go ani razu. Chodzi o zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Miała uzdrowić relacje z urzędnikami i ułatwić życie przedsiębiorcom. No właśnie, miała. I o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze z tej gazety także o tym, że jest szansa, że Polacy odliczą od dochodu część wydatków ponoszonych w księgarni. Nawet kilkaset złotych. W PIT bowiem może pojawić się nowa ulga dla kupujących książki, a pozwoli odliczyć od dochodu część wydatków na ich zakup. Nawet kilkaset złotych rocznie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdza, że analizuje taką propozycję Polskiej Izby Książek, choć zastrzega, iż rozważa różne rozwiązania. Pomysłodawcy szacują, że od dochodu można by odliczyć wydatki na zakup kilkunastu książek rocznie. I o tym także dziś Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Optymistyczna liczba porodów w styczniu pokazuje, że w tym roku może się urodzić nawet 400 tysięcy dzieci. Najwięcej od 7 lat. Wstępne dane o urodzeniach za styczeń są lepsze od tych analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Informacje z różnych źródeł potwierdzają trend wzrostowy, zarówno te z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i z systemu PESEL. Efekt 500+, ze znakiem zapytania. Mamy baby boom, może urodzić się najwięcej dzieci od 7 lat. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Tyle z prasy na teraz. Do gazet jeszcze wrócimy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Tam także pierwsze strony gazet i oczywiście z gazet także wspomnienia mistrza Młynarskiego. 21 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Wcześniej Skaldowie, do słów właśnie Wojciecha Młynarskiego. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Szukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Szukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Do tematu twórczości Wojciecha Młynarskiego, także u innych artystów będziemy powracać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Coś mi się wydaje, że ten fantastyczny wątek w twórczości Skaldów również nie omieszkamy poruszyć. Zachęcam do pozostania z nami także po 6:00 z poranną audycją. Tymczasem 24 minuty po godzinie 5:00 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 116 lat temu w krakowskim Teatrze Miejskim, obecnie imienia Juliusza Słowackiego, odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego, rok 1901. W 1928 roku urodził się Aleksander Ścibor-Rylski, prozaik, reżyser, autor ponad 30 scenariuszy filmowych, m.in. Człowieka z marmuru, Człowieka z żelaza, także powieści Pierścionek z końskiego Włosia. Przypomnijmy, że debiutował w latach 50. powieścią produkcyjną Węgiel. Zmarł w 1983 roku. 77 lat temu zmarła Selma Lagerlöf, szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla z 1999 roku, autorka powieści Goethe Berling oraz Cudowna podróż. Zmarła 77 lat temu. A 47 lat temu zmarł Jerzy Szaniawski, dramatopisarz, autor słuchowisk dla Polskiego Radia. Pamiętamy, że stworzył dramaty Ptaki, Żeglarz, Dwa teatry oraz cykl przypowieści Profesor Tutka. Był członkiem Polskiej Akademii Literatury, jest patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Dziś 47. rocznica śmierci Jerzego Szaniawskiego. A w muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1971. 46 lat temu album oraz singiel Bridge of Troubled Water duetu Simon & Garfunkel zdobył 6 nagród Grammy. To było 46 lat temu. Nagrodzonego 6 nagrodami Grammy z roku 1971. Duet Simon & Garfunkel w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już prawie 5:30, pora na prognozę pogody. Prawie, jak mawia pan Wiktor. Nadal napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Do tego na drugą nóżkę przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale też będzie się chmurzyć. A zachmurzy się i popada między innymi na wybrzeżu i po morzu. Najwięcej przejaśnień dziś na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr umiarkowany i porywisty z samego rana. No, wieje i wychładza na wschodzie do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 90. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę, pan synoptyk zdecydował, tak jak wczoraj, dziś od 6 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. jazzowo w muzycznym kalendarzu. Zrobiło się to za sprawą zmarłego 42 lata temu Arona Walkera. T-Bone, amerykański muzyk, jeden z największych twórców nowoczesnego bluesa, rhythm and bluesa. Przypomnijmy, że był pierwszym bluesmanem, który grał na gitarze elektrycznej. Fantastycznie, tylko jazzowo, ale i bluesowo. W muzycznym trójkowym kalendarium w rocznicę śmierci. Wspominamy kolejnego artystę, tym razem w 9. rocznicę śmierci. W roku 2008 zmarł szwedzki perkusista sesyjny, który zagrał na wszystkich albumach ABBY. W 9. rocznicę śmierci wspominamy Ole Brunkerta. Ola Brunkert, szwedzki perkusista sesyjny grupy ABBA. Wspominamy artystę w 9. rocznicę śmierci. A 2 lata temu zmarł Andy Fraser, gitarzysta, basista grupy Free. Stole on the corner, lovely as can be. I said, hey girl. W muzycznym kalendarzu, ale dziś także wspominamy jubilatów. 45 lat kończy Andrew Dunlop, gitarzysta formacji Travis. Is a silver line, but you still need the moon to shine, and we don't care about it. Is there something that you forgot and you wish you could stop the clock? Because you can't live without it. But we didn't have a clue, 'cause we're through my a hoo-ha about it. And your laugh is a Russian doll you were given when you were small, and they're all inside you. We don't have a clue, 'cause we're 3 miles high. Feathers. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i odnotowujemy także dzisiejsze urodziny. 45 lat temu urodził się gitarzysta formacji Travis Andy Dunlop. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, także imieninowe dziś Izabeli, Oktawii, Hilarego i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się, no jeszcze brakuje 5 minut i ma wzejść, choć za oknami na Myśliwieckiej chmury zajdzie po 17.40, a dzień potrwa prawie 12 godzin. Czwartek, 16 marca, 75 dzień tego roku. Wspominamy mistrza młynarskiego, jego słowo pisane, jego słowo śpiewane, także mówione. Tu o twórczości, swojej twórczości z Archiwum Polskiego Radia. Ja, gdybym chciał prowadzić taką dokumentację dokładniejszą, bo masę tego nawyrzucałem, to ten tytuł W co się bawić, to chyba nie pobujam, jak powiem, że tysiące razy był używany w prasie w najróżniejszych kontekstach. Od najpoważniejszych, że tak powiem, piór publicystów i profesorów począwszy, a na ludziach piszących, nie wiem, o niedomogach w żywieniu, czy tam w jakichś innych tam, powiedzmy, nie wiem, no, złym zabezpieczeniu bazy turystycznej u progu lata na przykład. Ten tytuł się przewijał. Ten tytuł się przewijał i ja w jakiejś mierze oczywiście stałem troszeczkę też i ofiarą tej piosenki, tak samo jak i piosenki Jesteśmy na wczasach. Znaczy, że zawsze jak gdzieś wyjdę i czego bym nie hołubił na sercu, że coś napisałem nowego, coś tam naprawdę ten i odśpiewam, to mi się to wydaje, że to jest fajne, że to ludzi zainteresowało i tak dalej, to słyszę, w co się bawić, żeby im śpiewać, prawda? Ale z drugiej strony jestem zadowolony, że mi się udało może wyrazić, sformułować w owym czasie przynajmniej, a i na jakiś tam jeszcze czas dłuższy troszkę, no jakieś takie pytanie dosyć zasadnicze, bo mi się wydaje, że te zabawy należy traktować szerzej, to znaczy jakimi zabawami się społeczeństwo zajmuje, takie to jest i społeczeństwo. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie, w co się bawić, w co się bawić. Daleka pora na pytanie to, czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Bardzo Państwu dziękujemy za wzruszające listy, SMS-y i wspomnienia twórczości samej osoby Wojciecha Młynarskiego. I również Państwo doceniają to, że w Trójce, nie tylko z takiej okazji, czy jak zwykle w kalendarzu również muzycznym, honorowaliśmy nagrania mistrza Młynarskiego. Często pojawiały się na naszej antenie. No, przyznam szczerze, że chyba w Budziku nie było takiego tygodnia, by nie sięgnąć choćby po jedno nagranie, przecież to prawie każda perełka docierająca do wielu pokoleń słuchaczy. Zawsze mnie zachwycały, ale na emigracji te jego piosenki, Piękna Polszczyzna, brzmiała jeszcze bardziej wyjątkowo. Tak pięknie pisze pani Ewa. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwa głosy, także w porannej audycji po godzinie 6. Jak sam mistrz mówił, choć jest uważany zresztą za najlepszego interpretatora własnych utworów, jego przekleństwem stało się nagranie Jesteśmy na wczasach z 1966 roku. Jak mówi, nienawidziłem tej piosenki, bo gdziekolwiek się pojawiłem, to musiałem ją śpiewać. Boże kochany, myślałem, cokolwiek bym napisał, to już tego nie przeskoczę. Wyręczy mistrza Młynarskiego grupa Raz, Dwa, Trzy, choć jego głos też tam usłyszymy. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę chwili. Z pasem typ to wie, więc szykuje się już po chwili. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam cię. A panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj. Każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc, na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co oznacza to, by wciąż od nowa, tłumiąc pożar krwi, brać kontrabas i tak anonsować. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam cię. Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spadł. kwasisty, rozmarzony wzrok. Śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śpi nasz kwasista. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask. I głośno woła: Pan Okryciu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Zdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy. Wspomnienia Wojciecha Młynarskiego dziś wielokrotnie w Trójce, także w porannej audycji zapraszamy do Trójki, jego twórczość i w jego wykonaniu. Jeszcze pan Tomek o tym, że największą orkiestrę, którą czasem wspominamy, zyskała kolejnego tekściarza. Jeśli tam może być jeszcze weselej, to teraz absolutnie. Pięknie dziękujemy, panie Wojciechu. Pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które straka się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez duflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na niezwykły koncert jubileuszowy. Ptaszynowi Warszawa. Wystąpią Ptaszyn Wróblewski Sextet oraz przyjaciele jubilata. Ewa Bem, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Dąbrowski, Paweł Tartanus, Janusz Szrom i Andrzej Jagodziński. W programie największe przeboje Ptaszyna, kompozycje Komedy i Trzaskowskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach artysty. Zapraszamy już 27 marca o godzinie 19 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy.